closer to you. I need to be closer to you. I got to tell you how I feel. Oh baby, you're the only one for me. Tumne kaise main bataun kya main pagaya hu. Tum jo mere saath ho. Mujhko duniya mil gayi hai, zindagi badal gayi hai. हसी है ये सफर, सजी सजी ये राहें, झुकी झुकी है ये नजर, खुली खुली ये बाहें, मेरी पलकों पलकों सपने छाए, हौले हौले तेरे ये गाए, मुझको दुनिया मिल गई है, जिंदगी बदल गई है. कहीं कहीं तो धूप है, कहीं कहीं है साए, जरा जरा तुम हो मेरे, जरा जरा पराए. मैं पागल पागल सा रहता हूँ, हर पल ये कहता हूँ, मुझको दुनिया में गई है जिंदगी.